อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเวทนาเป็นเราเวทนาของเราสัญญาเป็นเราสัญญาของเราสังขารเป็นเราสังขารของเราวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเราเมื่อเขาอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเหล่านี้ไปจนถึงวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นเขาย่อมเกิดความโศกเศร้าความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสและความคับแค้นผิดหวังเพราะการที่รูปไปจนถึงวิญญาณแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นน่ะท่านคหบดีอย่างไรจะชื่อว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วย่อมไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนคืออัตตาไม่มองเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนไม่มองเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเวทนาเป็นเราเวทนาของเราสัญญาเป็นเราสัญญาของเราสังขารเป็นเราสังขารของเราวิญญาณอยู่ด้วยความรูปของเราไปจนถึงวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นเธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้าความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสและความคับแค้นผิดหวังเพราะการที่รูปไปจนถึงวิญญาณแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่น ภิกษุทั้งหลายอย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวายที่เกิดจากความไม่ถือมั่นในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตนไม่มองเห็นตนมีรูปไม่มองเห็นตนในรูปไม่มองเห็นรูปในตนถึงรูปของเธอนั้นจะแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นเธอก็ไม่มีวิญญาณที่หมุนพร้อยไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นนั้นด้วยความกระวนกระวายและประดาความสุขความรู้สึกนึกคิดคือธรรมสมุปบาทที่เกิดจากการหมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูปก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำเธอย่อมไม่มีความหวาดหวั่นไม่มีความคับแค้นใจไม่มีความห่วงหาอะไรเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่กระวนกระวายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจังความแปรปรวนไปจางคลายไปดับไปของรูปมองเห็นอยู่ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่ารูปในการก่อนก็ดีรูปทั้งปวงในบัดนี้ก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนั้นก็ย่อมละความโศกเศร้าความค่ำครวญความทุกข์โทมนัสและความคับแค้นผิดหวังเสียได้เพราะละความโศกเศร้าได้จึงไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เราเรียกว่าผู้นิพพานเฉพาะกรณีนั้นๆคือตถังคนิพพุตตะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับนั้นย่อมมนสิการโดยไม่แยกคายคืออโยนิโสมนสิการอย่างนี้ว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้มีแล้วหรือหนอหรือว่าเราไม่ได้มีเราได้เป็นอะไรหนอเราได้เป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอในอนาคตการอันยาวนานเราจักมีหรือหนอหรือว่าเราจักไม่มีเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราจักเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือปารภการปัจจุบันในบัดนี้มีความสงสัยขึ้นภายในว่าเรามีอยู่หรือว่าเราไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอสัตว์นั้นจากไปณที่ใดหนอเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยกคายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ6อย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิคือยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา เรากำหนดรู้สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตา เรากำหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่าอัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการเป็นผู้เสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วณที่นั้นๆ เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปมีความไม่ผันแปรเป็นธรรมดาจะคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทิฏฐิโลกชัดแห่งทิฏฐิกันดารแห่งทิฏฐิเสี้ยนหนามทิฏฐิการ ความดิ้นรนแห่งทิฏฐิทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้เป็นผู้ได้เรียนสดับแล้วย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการรู้ชัดธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมไม่มนสิการทำที่ไม่ควรนะมนสิการย่อมมนสิการทำที่ควรมนสิการทำที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นเช่นไหนหรือกล่าวคือเมื่ออริยสาวกมนสิการทำเหล่าใดกามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นไฉนหรือกล่าวคือเมื่ออริยสาวกมนสิการทำเหล่าใดกามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละเลิกได้เหล่านี้คือธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการเพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ และมนสิการธรรมที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถูกละเสียได้อริยสาวกนั้นย่อมมนสิการโดยแยกขายคือโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยกขายอย่างนี้สังโยชน์สามย่อมถูกละเสียได้กล่าวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสขอคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์คือด้านทำจิตเป็นอิสระและด้านทำจิตโดยไม่ประมาทอนิจจตาแห่งชีวิตและการเห็นคุณค่าของการเวลาพระอาทิตยพันธ์คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่ารูปอุปมาเหมือนภูมิฟองแม่น้ำเวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ำฝนสัญญาอุปมาเหมือนพยับแดดสังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วยวิญญาณอุปมาเหมือนมายากลภิกษุพินิจดูพิจารณาโดยแยกขายซึ่งเบญจขันธ์นั้นด้วยประการใดๆก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่าพระผู้ทรงปัญญาดังผืนแผ่นดินทรงปรารภร่างกายนี้แล้วทรงแสดงการละธรรมสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฏฐิไว้ท่านทั้งหลายจงดูรูปที่เขาทิ้งแล้วเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นร่างกายก็ถูกทิ้งนอนไร้จิตใจกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นนี้แหละการสืบทอดต่อชีวิตก็อย่างนี้มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อได้บอกแล้วว่าเบญจขันธ์นี้เป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัวจะหาแก่นสารในเบญจขันธ์นี้ย่อมไม่มีภิกษุระดมเพียรแล้วพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้โดยมีสัมปชัญญะมีสติมั่นมีวันทั้งวันทั้งคืนพึงละเครื่องผูกมัดเสียให้หมดพึงสร้างที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเมื่อปรารถนาอัจจุตบทคือนิพพานก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่ศีรษะถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยจะต้องไปสู่ภพหน้าพึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิดพึงกระทำการดีงามคือกุศลพึงครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเป็นไม่มีผู้ใดอยู่ได้นานผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปีจะเกินไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยสัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนั้นพึงประพฤติเหมือนดังถูกไฟไหม้ศีรษะการที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้นเป็นอันไม่มีวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตก็หดสั้นเข้าอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไปเหมือนดังน้ำในทานน้ำน้อยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีใครรู้ทั้งยากทั้งน้อยและละคนด้วยทุกข์ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องตายได้นั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีธรรมดาเป็นอย่างนี้เอง ผลไม้สุกแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตายฉันนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วทั้งหมดล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อเขาเหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้ดูเถิดทั้งที่หมู่ญาติกำลังมองดูจ้ำรำพันอยู่ด้วยประการต่างๆผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลำพังคนเดียวเหมือนโคที่เขาเอาไปฆ่าโลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้เองปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความเป็นไปของโลกแล้วจึงไม่เศร้าโศกท่านไม่รู้ทางไม่ว่าของผู้มาหรือของผู้ไปเมื่อมองไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้านจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าคนหลงไหลคร่ำครวญเบียดเบียนตัวเองแล้วจะมีประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซท่านผู้มีวิจารณญาณก็คงทำอย่างนั้นบ้างการร้องไห้หรือโศกเศร้าจะช่วยให้จิตใจสงบสบายก็หาไม่มีแต่จะเกิดทุกข์ทับทวีทั้งร่างกายก็จะพลอยสุดโสมจะเบียดเบียนตัวของตัวเองจนกลายเป็นคนสูบผอมหมดผิวพรรณผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจะอาศัยการร้องไห้คร่ำครวญนั้นเป็นเครื่องช่วยตัวเขาก็ไม่ได้การคร่ำครวญร่ำไห้จึงไร้ประโยชน์คนที่สลัดความเศร้าโศกไม่ได้มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วตกอยู่ในอำนาจความโศกเศร้าก็มีแต่จะทุกข์หนักยิ่งขึ้นดูสิถึงคนอื่นๆก็กำลังเตรียมตัวจะเดินทางกันไปตามกับที่นี่กระดาษสัตว์เผชิญกับอำนาจของพญามัจจุราชเข้าแล้วต่างก็กำลังดิ้นรนกันอยู่ทั้งนั้นคนทั้งหลายคิดหมายไว้อย่างใดต่อมาการก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นความพลาดพลาดจากกันก็เป็นอย่างนี้แหละดูเถิดกระบวนความเป็นไปของโลกแม้จะมีคนอยู่ได้ถึง100 ปีหรือเกินกว่านั้นเขาก็ต้องพลาดพลาดจากหมู่ญาติต้องทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสาธุชนสดับคำสอนของท่านผู้ไกลกิเลสแล้วพึงระงับความคร่ำครวญรำพันเสียเห็นคนล่วงลับจากไปก็ทำใจได้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราจะขอให้เป็นอยู่อีกย่อมไม่ได้ทีระชนคนฉลาดมีปัญญาเป็นบัณฑิตพึงระงับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลันเหมือนเอาน้ำดับไฟที่ลุกลามและเหมือนลมพัดตุยนึ่งผู้ใฝ่สุขแก่ตัวพึงระงับความคร่ำครวญรำพันความโหยหาและโทมนัสเสียพึงถอนลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไปผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้วเป็นอิสระก็จะประสบความสงบใจจะผ่านพ้นความโศกเศร้าไปได้หมดกลายเป็นผู้ไร้โศกเย็นใจมนุษย์นี้ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมื่อเริ่มชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีแต่จะบายหน้าไป ไม่หวนหลังกลับคืนคนทั้งหลายถึงจะพรั่งพร้อมด้วยกำลังพลจะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ได้ปวงสัตว์ล้วนถูกชาติและชราย่ำยีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมราชาผู้เป็นรัฐฐาธิปดีอาจเอาชนะกองทัพซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่าช้างม้ารถราบที่น่าสะพรึงกลัวได้แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราชราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลราบแล้วหลุดพ้นเงื้อมมือข้าศึกไปได้แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราชราชาทั้งหลายผู้แกล้วกล้าสามารถหักค่ายทำลายข้าศึกมากมายได้ด้วยพลละช้างพลละม้าพลละรถและพลละลาบแต่ไม่อาจย่ำยีพญามัจจุราชได้มนุษย์ทั้งหลายย่ำบวงสรวงทำให้ยักษ์ปีศาจหรือเปรตทั้งหลายแม้ที่เกลี้ยกล่อมแล้วยอมสงบพิโรธได้แต่จะทำให้พญามัจจุราชยินยอมหาได้ไหมเป็นต้นผู้ต้องหาทำผิดฐานประทุษร้ายต่อองค์ราชาหรือต่อราชสมบัติก็ดีผู้ร้ายที่เบียดเบียนประชาชนก็ดียังมีทางขอให้พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้แต่จะทำให้พญามัจจุราชผ่อนผันตามหาได้ไหมจะเป็นกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามจะร่ำรวยมีกำลังอิทธิพลหรือมีเดชศักดาแค่ไหนพญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะบำเพ็ญธรรมเป็นต้นทำนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติธรรมกับอธรรมสองอย่างนี้จะมีผลเสมอกันก็หาไม่อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงสุคติเปรียบเหมือนว่าภูเขาใหญ่เจลาล้วนสูงจดท้องฟ้ากลิ้งเข้ามารอบด้านทั้งสี่ทิศบดขยี้สัตว์ทั้งหลายเสียฉันใดความแก่และความตายก็ครอบงำสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสุตลอดจนจันทานและคนเก็บกวาดขยะชราและมรณะย่อมย่ำยีทั้งหมดไม่ละเว้นใครเลยณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างสำหรับพลรถสำหรับพลราบจะใช้เวทมนต์ต่อสู้หรือเอาทรัพย์สินจ้างก็ไม่อาจเอาชนะได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดคือบัณฑิตเมื่อมองเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตนพึงปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจผู้นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้จากไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกลูกศรแห่งปัญหาทิ่มแทงพร่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหั่นถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับเป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่เป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทเวลาข้าพเจ้าเห็นเด็กชายของท่านทั้งหลายเรียกขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋าเป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยากแต่ยังไม่ทันแก่ก็ตายเสียแล้วข้าพเจ้าเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลายเป็นรุ่นสาวสวยงามน่าชมแต่ก็มาสิ้นชาติสิ้นชีวิตไปเสียเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ยังอ่อนถูกถอนเอาไปแท้จริงชายหรือหญิงก็ตามถึงยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่วันคืนเคลื่อนคล้อยอายุก็น้อยเข้าทุกทีเหมือนอายุของฝูงปลาในที่น้ำงวดความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้เป็นต้นชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้คืนวันไม่ผ่านไปเปล่ามันเมื่อเขาเอาได้มาทอผ้าเขาทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยเท่านั้นนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปฉันใดความแก่และความตายก็พัดพาประดาสัตว์ไปฉันนั้นผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องร่วงหล่นไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตายฉันนั้นตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนถึงรุ่งเช้าบางคนก็ไม่เห็นควรรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งเพราะความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นไม่มีเลยของข้าพเจ้าทิ้งร่างไปเหมือนงูรอกคราบทิ้งเก่าทิ้งเสียเมื่อร่างกายใช้สอยไม่ได้เขาก็ตายจากไปแล้วเขามาจากปรโลกข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชื้อเชิญเขาไปจากโลกนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตเขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นการคร่ำครวญรำพันในการจากไปของเขานั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าร้องไห้ไปร่างกายข้าพเจ้าก็จะผายผอมการร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไรญาติมิตรสหายทั้งหลายของข้าพเจ้าก็จะยิ่งมีแต่ความไม่สบายใจผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตายก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้ขอพระจันทร์ซึ่งโคจรไปในอากาศคนตายถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเขาไปแล้วตามวิถีทางของเขาถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนคือคนที่ตายไปแล้วก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาอายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ผู้ยืนนั่งนอนหรือเดินอยู่ก็หาไม่วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไปทุกหลับตาทุกลืมตาเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพลาดพลาดจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยหมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกัน ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆก็ตามในโลกไม่อาจจะได้5ประการอะไรบ้างหรือได้แก่ข้อว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศไปปุถุชนนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุติการอุบัติกันอยู่ตราบนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทานร่างกายก็จะสู้โทรมการงานก็จะไม่เป็นอันทำพวกศัตรูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิสหายก็จะพลอยเสียใจครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงเขาย่อมเศร้าโศกหม่นหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตัวเองให้เดือดร้อนแต่สำหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศอริยสาวกนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุติการอุบัติกันอยู่ตราบนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทานร่างกายก็จะสูบโสมการงานก็จะไม่เป็นอันทำพวกศัตรูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศก ไม่หม่นหมองไม่ร้องไห้ไม่ตีอกไม่คร่ำครวญไม่หลงไหลฟั่นเฟือนนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เขาถอนลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษที่เป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ได้แต่ทำตัวเองให้เดือดร้อนออกได้แล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากลูกศรที่เสียบแทงย่อมดับทุกข์ร้อนทำตนให้สุขเย็นการโศกเศร้าการพิไรรำพันจะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อยก็หาไม่เหล่าคนที่มุ่งร้ายรู้ว่าเขาเศร้าโศกมีความทุกข์ย่อมจะดีใจส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายเมื่อมองเห็นหน้าของบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกไปพวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็นฝ่ายทุกข์ประโยชน์ที่มุ่งหมายตนจะได้ในที่ใดด้วยวิธีใดจะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัวด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ด้วยการรู้จักเจรจาด้วยการจ่ายทรัพย์หรือด้วยขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตามก็พึงภาคเพียรในที่นั้นๆด้วยวิธีการนั้นๆหากรู้ชัดว่าผลที่หมายนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ตามผู้อื่นก็ตามไม่อาจจะได้ก็ไม่พึงเศร้าโศกพึงยับยั้งตั้งกำหนดใจทำการอย่างมั่นคงว่าที่นี้เราจะทำอย่างไรต่อไปจะตายก็ไปคนเดียวจะเกิดก็มาคนเดียวความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลายก็เพียงแค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ได้เรียนรู้มามากเป็นปราชญ์มองเห็นทั้งโลกนี้และโลกหน้ารู้ทั่วถึงธรรมแล้วความโศกเศร้าทั้งหลายแม้ใหญ่หลวงก็ไม่ทำให้ท่านเร่าร้อนเรานั้นจะบริหารยศฐานะและโภคทรัพย์จะบำรุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติกับทั้งประดาชาวประชานอกนั้นนี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้คนขาวย่อมคิดการแต่ว่าฤดูฝนนี้เราจะอยู่ที่นี้ฤดูหนาวฤดูร้อนเราจะอยู่ที่นี่หาประหนักถึงอันตรายไม่เมื่อเขาหลงไหลอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยงมีจิตติดข้องอยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆมัจจุราชก็มาพาเอาเขาไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้น เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงำไม่ว่าบุตรไม่ว่าบิดา ไม่ว่าญาติพวกพ้องถึงจะมีก็ช่วยต้านทานไม่ได้ จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติเป็นอันไม่มีบัณฑิตสำรวมตนด้วยศีลทราบเหตุผลดังนี้แล้วพึงรีบชำระทางเดินสู่นิพพานโดยเร็วพลันชีวิตนี้น้อยจริงหนอคนย่อมตายทั้งที่อายุยังไม่ถึง100 ปีถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้นก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่นอนคนชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่หวงแหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยผู้ที่มองเห็นว่าความพลัดพรากกันจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือนคนสำคัญหมายสิ่งใดว่าสิ่งนี้ของเราก็ต้องละสิ่งนั้นไป เพราะความตาย บัณฑิตผู้เป็นพุทธมามกะ ทราบความข้อนี้แล้วไม่พึงโน้มเอียงไปในทางที่ จะยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเราคนที่รักใคร่ตายจากไปแล้วย่อมไม่ได้พบเห็นอีก เหมือนคนที่ตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ได้พบในฝันคนที่เขาเรียกว่าชื่อนี้ชื่อนี้นั้นก็แค่ได้พบเห็นกันบ้างได้ยินถึงบ้างคนที่ตายจากไปแล้ว ก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้ ผู้ที่ติดใคร่ในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละความโศกความคร่ำครวญ และความตระหนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมุนีทั้งหลายผู้มองเห็นความเกษมจึงละสิ่งที่เคยหวงแหนเที่ยวไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนในภพคือพระอรหันต์ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้องเหมาะกันสำหรับภิกษุผู้บำเพ็ญความหลีกเร้นถอนจิตให้แก่พระที่ยังศึกษาอยู่คือเป็นเสขะหรือกัลยาณปุถุชนซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัดมุนีไม่ติดในสิ่งทั้งปวงไม่ทำใครๆอะไรๆให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชังความร่ำให้และความตระหนี่จึงไม่แปดเปื้อนมุนีนั้นเหมือนดังน้ำไม่เปื้อนใบบัวหยาดน้ำไม่ติดใบบัววารีไม่ติดกระทุมฉันใดมุนีก็ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินและสบทราบฉันนั้นท่านผู้ทรงปัญญาคือพระอรหันต์ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายด้วยสิ่งที่ได้เห็นได้ยินหรือสบทราบย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่นท่านไม่ติดใคร่อย่างผ่านปุถุชนและก็ไม่นายแหนงอย่างกัลยาณปุถุชนและพระเสขะทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อนก็มีคนละทิ้งทรัพย์สมบัติไปก่อนก็มีท่านผู้ใคร่กามารมณ์เอ่ยผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า ดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แลมรอบดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องโลกแล้วก็อัสดงโลกกระทำทั้งหลายนั้นข้าพเจ้ารู้เท่าทันแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้มีปัญญาดีมีสติรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นของผันแปรไปเป็นธรรมดาสิ่งน่าปรารถนาก็ย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ถึงสิ่งไม่น่าปรารถนาก็ไม่ทำให้ท่านคับแค้นความยินดีก็ตามความยินร้ายก็ตามท่านกำจัดได้หมดหายลับไม่มีเหลือท่านทราบสภาวะที่ไร้โศกไร้ทุลีมีสัมมาปัญญาเป็นผู้รู้ถึงฟากฝั่งพบรูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไปแต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลายการเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันไปกับตัวของมันเองวัยสิ้นไปตามคืนและวันการเวลาล่วงไปคืนวันผ่านพ้นไปวัยก็หมดไปทีละตอนตามลำดับผู้เล็งเห็นภัยในความตายดังนี้ หวังความสงบพึงละเหยื่อล่อในโลกเสียข้าพระเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทำไว้ณที่ไหนๆเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่หวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรโลกอานนท์สมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์พระนคร 84,000 อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านั้นก็ของเราปราสาท 84,000 อันมีธรรมปราสาทเป็นประมุขเหล่านั้นก็ของเราเป็นต้นรถ 84,000 มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาขายเครื่องปกคลุมแล้วด้วยทองอันมีรถเวชยันเป็นประมุขเหล่านั้นก็ของเราอานนท์บรรดาพระนคร 84,000 พระนครที่เราครอบครองสมัยนั้นก็มีเพียงนครเดียวเท่านั้นเองคือกุสาวดีราชธานีบรรดาปราสาท 84,000 ปราสาทที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้นก็เพียงปราสาทเดียวเท่านั้นคือธรรมปราสาทเป็นต้นบรรดารถ 84,000 รถที่เรานั่งสมัยนั้นก็เพียงคันเดียวเท่านั้นคือรถเวชยันอานนท์จงดูเถิดสังขารเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นอดีตดับสิ้นไปแล้วผันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่ให้ความโปร่งใจอย่างนี้แหละอานนท์เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่